महाभारत उद्योग पर्व त्रिसप्ततितमोध्याय। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहन देना। श्री भगवान उवाच संजयस्य श्रुतं वाक्यं भवतस्य श्रुतं मयां सर्वं जानाम्यभिप्रायं तेषां च भवतस्य यः। श्री भगवान बोले राजन, मैंने संजय की और आपकी भी बातें सुनी हैं। कौरवों का क्या अभिप्राय है वह सब मैं जानता हूँ और आपका जो विचार है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। तब धर्माश्रिता बुद्धिस्तेषां वैराश्रया मतिः यद्युद्धेन लभ्येत तत्ते बहुमतं भवेत्। आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है और उनकी बुद्धि ने शत्रुता का आश्रय ले रखा है। आप तो बिना युद्ध किए जो कुछ मिल जाए उसी को बहुत समझेंगे। न चैवं नैष्ठिकं कर्म क्षत्रियस्य विषां पते आहुराश्रमण सर्वे न भैक्षम क्षत्रियश्चरेत। परंतु महाराज, यह क्षत्रिय का नैष्ठिक अर्थात स्वाभाविक कर्म नहीं है। सभी आश्रमों के श्रेष्ठ पुरुषों को यह कथन है कि क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए। जयो वधो वा संग्रामे धात्राधिष्ठ सनातन स्वधर्म क्षत्रियस्य स कार्पण्यम् न प्रशस्यते। उसके लिए विधाता ने यही सनातन कर्तव्य बताया है कि वह संग्राम में विजय प्राप्त करे अथवा वहीं प्राण दे दे। यही क्षत्रिय का स्वधर्म है। दीनता अथवा कायरता उसके लिए प्रशंसा की वस्तु नहीं है। नहि कार्पण्यमास्थाय सख्या वृत्तिर्युधिष्ठिर विक्रमस्व महाबाहो जहि शत्रुन परम तप। महाबाहु युधिष्ठिर, दीनता का आश्रय लेने से क्षत्रिय की जीविका नहीं चल सकती। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज अब पराक्रम दिखाइए और शत्रुओं का संहार कीजिए। अतिग्रद्धा कृतस्नेहा दीर्घ कालम सहोषिता कृतमित्रा कृतबला धातराष्ट्रा परम तप। परम तप, धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े लोभी हैं। इधर उन्होंने बहुत से मित्र राजाओं का संग्रह कर लिया है और उनके साथ दीर्घ काल तक रहकर अपने प्रति उनका स्नेह भी बढ़ा लिया है। शिक्षा और अभ्यास आदि के द्वारा भी उन्होंने विशेष शक्ति का संचय कर लिया है। न पर्यायोऽस्ति यत्साम्यं त्वयि कुर्युर्विषां पते बलवत्तां हिमन्यन्ते भीष्मद्रोण कृपादिभिः। अतः प्रजानाथ, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे वे आपको आधा राज्य देकर आपके प्रति समता अर्थात संधि स्थापित करें। भीष्म द्रोण और कृपाचार्य आदि उनके पक्ष में हैं, इसलिए वे अपने को आपसे अधिक बलवान समझते हैं। यावच्च मार्दवे नैतान राजन्नुपचरिष्यसि तावदेति हरिष्यन्ति तव राज्यम अरिन्दव। अतः शत्रु दमन राजन, जब तक आप इनके साथ नरमी का बर्ताव करेंगे तब तक ये आपके राज्य का अपहरण करने की ही चेष्टा करेंगे। नानुक्रोशान्न कार्पण्यान्न च धर्मार्थ कारणात् अलम कर्तुम धातराष्ट्र तव काम अमरिंदम। शत्रु दमन नरेश, आप यह न समझे कि धृतराष्ट्र के पुत्र आप पर कृपा करके या अपने को दीन दुर्बल मानकर अथवा धर्म एवं अर्थ की ओर दृष्टि रखकर आपका मनोरथ पूर्ण कर देंगे। एतदेव निमित्तं ते पांडवास्तु यथा त्वयि नान्वतप्यन्त कोपीनं तावत् कृत्वापि दुष्करम्। पांडुनंदन, कौरवों के संधि न करने का सबसे बड़ा कारण या प्रमाण तो यही है कि उन्होंने आपको कौपीन धारण कराकर तथा उतने दीर्घ काल के तक के लिए वनवास का दुष्कर कष्ट देकर भी कभी इसके लिए पश्चाताप नहीं किया। पितामहस्य द्रोणस्य विदुरस्य च धीमतः ब्राह्मणानां च साधूनां राज्यस्य नगरस्य च पश्यतां गुरुमुख्यानां सर्वेषामेव तत्त्वतः दानशीलं मृदुं दान्तं धर्मशीलम् अनुव्रतं यत्त्वामुपधिना राजन् द्योते वञ्चितवान् सदा न चापत्रपते तेन अनुशंस स्वेन कर्मणा। राजन् आप दानशील कोमल स्वभाव मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले स्वभावतः धर्मपरायण तथा सबके हैं, तो भी क्रूर दुर्योधन ने उस समय पितामह भीष्म द्रोणाचार्य बुद्धिमान विदुर साधु ब्राह्मण राजा धृतराष्ट्र नगर निवासी जन समुदाय तथा कुरुकुल के सभी श्रेष्ठ पुरुषों के देखते देखते आपको जुए में छल से ठग लिया और अपने उस कुकृत्य के लिए वह अब तक लज्जा का अनुभव नहीं करता है। तथा शील समाचारे राजन् प्रणयम् कृता वध्यास्ते सर्वलोकस्य किं पुनस्तव भारत। राजन् ऐसे कुटिल स्वभाव और खोटे आचरण वाले दुर्योधन के प्रति आप प्रेम न दिखावे। भारत, धृतराष्ट्र के वे पुत्र तो सभी लोगों के वध्य हैं, फिर आप उनका वध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वाग्भेत्व प्रतिरूपाभि अतु उदत्त्वां सहानुजं श्लाघमानः प्रहिष्टः सन् भ्रातृभिः सह भाषते एतावत् पाण्डवानां भी नास्ति किञ्चित् ह्यस्वकम् नामधेयं च गोत्रं च तदप्येषां न शिष्यते। क्या आप वह दिन भूल गए जबकि दुर्योधन ने भाइयों सहित आपको अपने अनुचित वचनों द्वारा मार्मिक पीड़ा पहुंचाई थी। वह अत्यंत हर्ष से फूल कर अपनी मिथ्या प्रशंसा करता हुआ अपने भाइयों के साथ कहता था, अब पांडवों के पास इस संसार में अपनी कहने के लिए इतनी सी भी कोई वस्तु नहीं रह गई है, केवल नाम और गोत्र बचा है, परंतु वह भी शेष नहीं रहेगा। काले न महता चैषां भविष्यति पराभवः प्रकृतिं ते भजिष्यन्ति नष्ट प्रकृतयो मयि। दीर्घ काल के पश्चात इनकी भारी पराजय होगी, इनकी स्वाभाविक शूरता वीरता आदि नष्ट हो जाएगी और ये मेरे पास ही प्राण त्याग करेंगे। दुस्साहसनेन पापेन तदा दूते प्रवर्तिते अनाथवत् तदा देवी द्रौपदी सुदुरात्मना। आकृष्य केशे रुदति सभायां राजसंसदि भीष्मद्रोण प्रमुखतो गौरी ते व्याहृता बहुः। उन दिनों जब जुए का खेल चल रहा था, अत्यंत दुरात्मा पापी दुशासन अनाथ की भांति रोती कलपती हुई महारानी द्रौपदी को उनके केश पकड़कर राज्यसभा में घसीट लाया और भीष्म तथा द्रोणाचार्य आदि के समक्ष उसने उनका उपहास करते हुए बारंबार उसे गाय कहकर पुकारा। भवता वारिता सर्वे भ्रातरो भीम विक्रमाः धर्मपाश निबद्धाश्च न किंचित् प्रतिपेदिरे। यद्यपि आपके भाई भयंकर पराक्रम प्रकट करने में समर्थ थे, तथापि आपने उन्हें रोक दिया, इसलिए धर्म बंधन में बंधे होने के कारण ये उस समय उस अन्याय का कुछ भी प्रतिकार न कर सके। एताश्चान्याश्च परुषा उवाच स समुदीरयन् श्लाघते ज्ञाति मध्ये स्म त्वयि प्रव्रजते वनम्। जब आप वन की ओर जाने लगे, उस समय भी वह बंधु बांधवों के बीच में ऊपर कही हुई तथा और भी बहुत सी कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता रहा। ये तत्रा संसमानिताः ते दृष्ट्वा त्वामनागतम् अश्रुकण्ठा रुदन्तश्च सभायाम् आसते तदा। जो लोग वहाँ बुलाए गए थे वे सभी नरेश आपको निरपराध देखकर रोते और आंसू बहाते हुए रुंधे हुए कंठ से उस समय चुपचाप सभा में बैठे रहे। न चैनम अभ्यनंदस्ते राजानो ब्राह्मणै सह सर्वे दुर्योधनम तत्र निंदन्ति स्म सभासद। ब्राह्मणों सहित उन राजाओं ने वहां दुर्योधन की प्रशंसा नहीं की। उस समय सभी सभासद उसकी निंदा ही कर रहे थे। कुलीनस्य च या निंदा वधो वा पितृकर्षण महागुणो वधो राजन न तु निंदा कुजीविका। शत्रुसूदन, कुलीन पुरुष की निंदा हो या वध, इनमें से वध ही उसके लिए अत्यंत गुणकारक है, निंदा नहीं। निंदा तो जीवन को घृणित बना देती है। तदैव निहतो राजन यदैव निरपत्रपः निंदितस्य महाराज पृथिव्यां सर्वराज भी। महाराज, जब इस भूमंडल के सभी राजाओं ने निंदा की, उसी समय उस निर्लज्ज दुर्योधन की एक प्रकार से मृत्यु हो गई। ईषत् कार्यो वधस्तस्य यस्य चारित्रमिदृशम् प्रस्कंदेन प्रतिस्तब्ध छिन्नमूल इव द्रुमः। जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, उसका वध करना तो बहुत साधारण कार्य है। जिसकी जड़ कट गई हो और जो गोल वेदी के आधार पर खड़ा हो, उस वृक्ष की भांति दुर्योधन के भी धराशायी होने में अब अधिक विलंब नहीं है। वध्य सर्प इवान आर्य सर्वलोकस्य दुर्मति जह्येनम त्वम अमित्रघ्न महाराजन विचिकित्सिता। खोटी बुद्धि वाला दुराचारी दुर्योधन दुष्ट सर्प की भांति सब लोगों के लिए वध्य है। शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज, आप दुविधा में न पड़े, इस दुष्ट को अवश्य मार डाले। सर्वथा त्वक्षमं चैतत् रोचते च ममानघ यत्वं पितरभिस्मे च प्रणिपातं समाचरे। निष्पाप नरेश, आप जो पितृतुल्य धृतराष्ट्र तथा पितामह भीष्म के प्रति प्रणाम एवं नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं, वह सर्वथा आपके योग्य है। मैं भी इसे पसंद करता हूँ। अहम तो सर्वलोकस्य गत्वा क्षेत्यामि संशयम् एषा मते द्विधा भावो राजन दुर्योधनम प्रति। राजन, दुर्योधन के संबंध में जिन लोगों का मन दुविधा में है, जो लोग उसके अच्छे या बुरे होने का निर्णय नहीं कर सकते हैं, उन सब लोगों का संदेह मैं वहां जाकर दूर कर दूंगा। मध्ये राज्ञामहं तत्र प्रातिपौरिषिकान् गुणान् तव संकृतयिष्यामि ये च तस्य व्यतिक्रमाः। मैं राजसभा में जुटे हुए भूपालों की मंडली में आपके सर्वसाधारण गुणों का वर्णन और दुर्योधन के दोषों तथा अपराधों का उद्घाटन करूंगा। ब्रुवस्तत्र मे वाक्यम धर्मार्थ सहितम हितम निशम्य पार्थिवा सर्वे नाना जनपदेश्वरा त्वयि संप्रति पश्यन्ते धर्मात्मा सत्यवागिति तस्मिन् चादि गमिष्यन्ति यथा लोभाद वर्तत। मेरे मुख से धर्म और अर्थ से संयुक्त हितकर वचन सुनकर नाना जनपदों के स्वामी समस्त भोपाल आपके विषय में यह निश्चित रूप से समझ लेंगे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा तथा सत्यवादी है, और दुर्योधन के संबंध में भी उन्हें यह निश्चय हो जाएगा कि उसने लोभ से प्रेरित होकर ही सारा अनुचित बर्ताव किया है। गर्ह्य श्याम चैवैनम पौर जानपदे स्वपि वृद्ध बालानुपादाय चातुर्वर्णे समागते। मैं वहां आए हुए चारों वर्णों के आबाल वृद्ध जन समुदाय को अपनाकर उनके सामने तथा पुरवासियों और देशवासियों के समक्ष भी इस दुर्योधन की निंदा करूंगा। श्रमं वै याचमानस्त्वं नाधर्मं तत्र लप्स्यसे कुरुन् विगर्हयिष्यन्ति धृतराष्ट्रं च पार्थिवाः। वहां शांति के लिए याचना करने पर आप अधर्म के भी भागी न होंगे। सब राजा कौरवों की तथा धृतराष्ट्र की ही निंदा करेंगे। तस्मिन् लोक परित्यक्ते किं कार्यम् अवशिष्यते हते दुर्योधने राजन् यदन्यत् गृहतामिति। सब लोग दुर्योधन को अन्यायी समझकर त्याग देंगे और वह निंदनीय होने के कारण नष्ट प्राय हो जाएगा। उस दशा में आपका दूसरा कौन सा कार्य शेष रह जाता है जिसे संपन्न किया जाए। यात्वा चाहम कुरुन सर्वान् युष्मदर्थ महापयन यतिष्ये प्रथमं कर्तुम लक्षयिष्ये च चेष्टितम्। वहाँ पहुँचकर आपके स्वार्थ की सिद्धि में तनिक भी त्रुटि न आने देते हुए मैं समस्त कौरवों से संधि स्थापन के लिए प्रयत्न करूँगा और उनकी चेष्टाओं पर दृष्टि रखूँगा। कौरवाणां प्रवृत्तिं च गत्वा युद्धाधिकारिकां निशम्य विनिवर्तिष्ये जयाय तव भारत। भारत, मैं जाकर कौरवों के युद्ध विषयक तैयारी की बातें जान सुनकर आपकी विजय के लिए पुनः यहाँ लौट आऊँगा। सर्वथा युद्धमेवाहम् आशंसामि परैसह निमित्तानि हि सर्वाणि तथा प्रादुर्भवन्ति वे। मुझे तो शत्रुओं के साथ सर्वथा युद्ध होने की ही संभावना हो रही है क्योंकि मेरे सामने ऐसे ही लक्षण शकुन प्रकट हो रहे हैं। मृगा शकुन्ताश्च वदन्ति घोरम् हस्तस्वमुख्येषु निशामुखेषु घोराणि रूपाणि तथैव चाग्निर्वर्णान् बधुन् पुष्यति घोररूपान्। मृग पशु और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं। प्रदोष काल में प्रमुख हाथियों और घोड़ों के समुदाय में बड़ी भयानक आकृतियां प्रकट होती है। इसी प्रकार अग्निदेव भी नाना प्रकार के भयजनक वर्णों रंगों को धारण करते हैं। मनुष्य लोक अक्षय कृत सुघोरो नो चेदनु प्राप्त इहान तक स्यात् शस्त्राणि यंत्रम कवचान रथांश्च नागान हयाश्च प्रतिपादयित्वा योधाश्च सर्वे कृतनिश्चयास्ते भवन्तु हस्त्य स्वरथेषु युक्ताः सांग्रामिकं येन्ते यदुपार्जनीयं सर्वं समग्रं कुरु तन्नरेन्द्र। यदि मनुष्य लोक का संहार करने वाली अत्यंत भयंकर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त हुई होती तो ऐसी बातें देखते में नहीं आती। अतः नरेंद्र, आपके समस्त योद्धा युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके भांति भांति के शस्त्र यंत्र कवच रथ हाथी और घोड़ों को सुसज्जित कर ले तथा उन हाथियों घोड़ों एवं रथों पर सवार हो युद्ध करने के निमित्त सदा तैयार रहें। इसके सिवा आपको युद्धोपयोगी जिन समस्त वस्तुओं का संग्रह करना है उन सब का भी आप संग्रह कर लीजिए। दुर्योधनो न जलम मद्य दातुम जीवस्तवै तन्नृपते कथंचे यत्ते पुरस्ताद भुवत्रमिद्धम दूते हितम पांडव मुख्य राज्यम। पांडव प्रवर नरेश्वर, यह निश्चय मानिए आपके पास पहले तो समृद्धशाली राज्य वैभव था और जिसे आपने जुए में खो दिया था वह सारा राज्य अब दुर्योधन अपने जीते जी आपको कभी नहीं दे सकता। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि कृष्णवाक्ये 370वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ।